met Renze Klamer. We hebben met z'n allen flink wat meer gewandeld tijdens de coronapandemie. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zou je dan kunnen concluderen. Maar de natuur is niet bepaald geholpen met al die nieuwe fans. Dat zo in 1 Vandaag Radio. Nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Met Dorald Megens. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misstanden in de topsport. Dat heeft demissionair staatssecretaris Blokhuis toegezegd aan de Tweede Kamer. In de turnsport bleken veel vrouwelijke atleten slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag door trainers en coaches. Maar dat gebeurt bij meerdere sporten, zegt Blokhuis. Dat gaat dus niet alleen, raakt niet alleen de turnsport, dat is intensief onderzoek naar gedaan. Dat raakt zeker ook de danssport, die door bijna alle woordvoerders, denk ik, alle woordvoerders genoemd is. Maar ook andere takken van sport, dan gaat het breed om de sportcultuur. Onderzoek wordt gedaan door een bureau dat ook onderzoek deed naar misstanden in de turnwereld. En ook de Hogeschool Utrecht wordt bij het onderzoek betrokken. Bij het RIVM zijn tot vanochtend 3746 nieuwe positieve coronatests gemeld. Ruim 800 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests. In de afgelopen 7 dagen werden gemiddeld ruim 2800 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 62% meer dan de week ervoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Er liggen nu 524 mensen met corona in het ziekenhuis, 12 meer dan gisteren. 137 patiënten liggen op de intensive care. De man die gisteravond werd neergeschoten in Bergen-op-Zoom is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het 55-jarige slachtoffer was meerdere malen in zijn hoofd geraakt. De man van 29 uit Bergen-op-Zoom is opgepakt. Wat zijn rol is, wordt onderzocht. De man die schrijver Lalik Gül met de dood bedreigde is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Omdat hij al langer dan een half jaar vastzit, kan hij per direct de gevangenis verlaten. De Internationale Wielervakbond eist een symbolisch bedrag van 1 euro van de vrouw die een grote valpartij veroorzaakte tijdens de Tour de France. De vrouw stond op de weg met een kartonnen bord waarop ze haar grootouders begroette. Het gevolg was een massale valpartij. Morgen staat die vrouw voor de rechter. Voormalig AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis is door de politie weer vrijgelaten. Hij werd vanmorgen met een fotograaf van de krant in Den Haag opgepakt toen ze verslag wilden doen van een klimaatprotest. Ze zaten in een busje samen met enkele activisten. De politie vermoedde dat de demonstranten een van de belangrijkste toegangswegen naar het centrum wilden blokkeren. Ze werden aan de kant gezet en aangehouden en ook werd alles in beslag genomen, vertelt Nijenhuis. Dan kunt u denken, ja, die stomme journalisten altijd moeten ze er weer met hun neus bovenop staan. Maar als wij daar met onze neus bovenop staan, dan kunt u zien wat er gebeurt. Als wij dat niet doen, kunt u dat niet zien. En als dus het fototoestel van een fotojournalist in beslag wordt genomen, kan hij geen foto's maken van wat de politie of wat actievoerders op dat moment doen. En dat klopt gewoon niet. De activisten werden ook gearresteerd en die zitten nog vast. Eerder deze week gebeurde dat ook bij een journalist van de Volkskrant tijdens een andere demonstratie van Extinction Rebellion. Nederlandse vaccinatiebeleid loopt geen gevaar door het besluit van farmaceut CureVac om te stoppen met de ontwikkeling van een coronavaccin. Dat zegt het ministerie van VWS. Nederland had wel alvast bijna 11 miljoen doses van het CureVac-vaccin besteld, maar het ministerie zegt dat het op meerdere paarden heeft gewed. CureVac besloot gisteren te stoppen met de ontwikkeling van zijn vaccin. Uit onderzoek was gebleken dat het maar voor 48% werkzaam was. Het weer nog, veel bewolking, af en toe zon. Een lichte bui is mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij een graad of 14. Vanavond in het noorden en noordoosten wel wat regen. Morgen vroeg mogelijk wat motregen. Verder is het dan droog, af en toe zon en 16 graden. De verkeerssituatie, Dorald Megens. Of Dorald Megens, stuurde we net. Dit is mooi bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat bijna 150 kilometer file nu. De meeste vertragingen vallen op dit moment wel mee. Er zijn een paar uitzonderingen. De A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht, 10 kilometer. Dat komt door een pechgeval eerder vanmiddag. De weg is dus weer vrij, maar je hebt toch nog een half uur extra nodig. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Os-Oost en Ravenstein staat 9 kilometer. En de extra reistijd is ruim 3 kwartier. Andere kant op, dus richting het zuiden, levert de kijkersfile tussen Ewijk en Ravenstein nu 20 minuten extra op. Ster. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDS-fonds steunen? Dat kan nu bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Gient, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Je ruimte in huis optimaal benutten? Ga voor een kast op maat, in jouw eigen stijl. Hubo is dé specialist van Nederland in kasten van Rafito. Van een wandkast in je woonkamer tot complete inloopkast. Hubo helpt. NPO Radio 1. Avro Tros. De Belastingdienst blijkt telkens toch weer een groter doolhof dan we al dachten. Het wil maar niet lukken om de toeslagenhouders een beetje makkelijk en vooral een beetje snel te compenseren. Hoe kunnen we die Belastingdienst nou eens een beetje eenvoudig maken? Nou, Steven van Eyck, kroonlid van de SER en fiscaal-econoom, die heeft al wat ideeën. En in coronatijd ontdekten Nederlanders massaal hoe mooi de Nederlandse natuur is. Dat is fijn voor de wandelaar, maar minder voor de dieren en planten. Boswachters zien nog steeds grote gevolgen. En Paul McCartney die haalde uit naar de Rolling Stones. De Stones zouden volgens de oud-Beatle niet meer zijn dan een blues coverband. Of muziekkenners het daarmee eens zijn, dat hoort u straks. Eén vandaag. Met Renze Klamer. Het is woensdag 13 oktober. Lammert, goedemiddag. Goedemiddag. Wat viel jou op? Het mysterieuze Havana-syndroom blijft de gemoederen bezighouden in diplomatieke kringen. Na Wenen en vorige week opnieuw in Berlijn is het nu ook bij de Amerikaanse ambassade in Bogota in Colombia opgedoken. Volgens Amerikaanse media hebben 5 families daar last van symptomen die met die mysterieuze ziekte in verband worden gebracht. De CIA deelde eerder dit jaar nog dat het mogelijk om Russische aanvallen gaat met radiogolven die zo de werking van de hersenen aantasten. Oh, dat klinkt helemaal niet zorgwekkend. Nee, het is een soort James Bond verhaal, maar inderdaad ook heel erg zorgwekkend, ja. En een filmpje van Omroep Ongehoord Nederland wordt veel gedeeld. Daarin worden jongeren gevraagd naar hun afwegingen om zich wel of niet te laten vaccineren. En dat levert bijzondere dilemma's op. Ja, ik persoonlijk wou mijn vaccinatie niet, maar ja, dat is mijn ding natuurlijk. Ja. En waarom wou je niet vaccineren? Nou, omdat je dan gewoon, ik heb allemaal dingen gezien op het nieuws, dat je gewoon onvruchtbaar kan worden. Ja, daarom. En hoe zit het met de meiden hier om je heen? Zijn die gevaccineerd? Denken ze dat je gek bent? Nee, nee, want ik ben uiteindelijk wel gevaccineerd. Want anders mag ik de McDonald's niet meer in. Ja, voorstelbaar. Ja. De Belastingdienst heeft nog steeds geen idee hoe de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire snel te compenseren. Uit het debat gisteren in de Tweede Kamer kwam ook weinig positiefs. Behalve dat er niet een gouden formule is, aldus staatssecretaris Van Huffelen. Of, zoals ze aan het begin van haar termijn in de Tweede Kamer meldde... Als ik terugkijk op de afgelopen week of weken... dan weet ik één ding zeker. We zijn nog lang niet waar we willen zijn met de hersteloperatie voor de kinderopvangtoeslag. U weet, net als ik, dat veel ouders zich niet geholpen weten. Die vertellen dat er geen recht is gedaan aan hen... en ook niet voldoende om hun persoonlijke situatie op te lossen. Ja, en dat is zoveel jaren later toch wel heel vreemd. Deze maandag nog waarschuwde de Nationale Ombudsman... voor de vertragingen van de hersteloperatie. Dat is één ding, maar ja, hoe krijgen we het belastingstelsel nu... voor eens en voor altijd zo ontward... dat zoiets als dit nooit meer kan gebeuren? Nou, Steven van Eyck, kroonlid van de SER, fiscaal-econoom... oud-staatssecretaris ook, adviseur de informateur Mariette Hamer... onlangs nog over het toekomstbestendig maken van ons belastingstelsel. Meneer van Eyck, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Kamer. Bent u eigenlijk verbaasd over de moeite die de Belastingdienst nu weer heeft... om die ouders in een toeslagenaffaire te compenseren? Eerlijk gezegd, best wel. Ik heb toevallig net, kom ik van een afspraak met de Nationale Ombudsman... met Renier van Zutphen. Toen hebben we toch eens gekeken hoe groot is nou de problematiek. En als je daar nou eens met een behoorlijke hoeveelheid mensen aan gaat staan... en zorgen dat je die mensen allemaal één op één... hun dossiers laat meenemen en dus tegen het licht houdt. Hè, dus echt een inventarisatie maakt. Hoe kan het dan dat het zo ongelooflijk lang duurt en dat het nog zo lang gaat duren? Is die politiek nou zo groot? Kijk, je moet daarbij accepteren, en ik denk dat de Tweede Kamer dat uiteindelijk ook zou accepteren, dat je dus bijvoorbeeld betalingen doet waarvan je weet dat die in verkeerde handen komen. En dat je dat misschien later wel of niet terugkrijgt. Maar op dit moment laat je de goede onder de kwade leiden. En dat is iets wat je eigenlijk als samenleving en zeker als overheid niet wil. Dus pak nou eens door en regel het. Want ja, volgens mij, zeker met hulp van externen, hoeft dit niet zo lang te duren als dat nu wordt voorgespiegeld. Ja, dat duurt het dus wel, Lammert. Vandaag ook weer nieuws van de advocaat, hè, van de gedupeerden. Ja, zij stuurde een brandbrief naar de Tweede Kamer. En daarin schrijven zo'n 220 advocaten dat ze niet in staat zijn hun werk goed te doen, omdat ze tegen, en ik citeer, talloze problemen en hindernissen aanlopen. Ja, meneer Van Eyck, u zegt net, hè, betrekken bijvoorbeeld meer externen bij. Waarom gebeurt dat dan niet? Ja, eerlijk gezegd kan u dat beter niet aan mij vragen. Nee, maar een van de dingen die advocaten ook opmerken, en daar hebben ze groot gelijk in, is dat zij dossiers aangereikt krijgen waarvan gewoon hele bladzijden zwart, of tegenwoordig, dat is dan wat minder onvriendelijk, witgelakt zijn. Dus dan staan er gewoon een paar kreten en dan weet je eigenlijk niet goed wat je daaraan hebt. Dus een van de voorstellen die je ook richting het kabinet is gedaan, is zorg nou dat een ambtenaar van de Belastingdienst gewoon frank en vrij kan ventileren wat zijn standpunten zijn die hij heeft ingenomen en waarom hij dat heeft gedaan. En bescherm hem dan, want hij moet natuurlijk dat wel op een veilige manier kunnen melden, op het moment dat dat consequenties heeft. Maar nu gewoon belastingplichtigen totaal niet informeren waarom een bepaald besluit is genomen en hoe dat is gelopen, omdat er gewoon veel te veel wordt witgelakt. Ja, dat stelt natuurlijk die advocaten niet in staat om überhaupt een standpunt in te nemen. Ik begrijp dat wel. Nee, en maakt het trauma van mensen die al zo teleurgesteld zijn in misschien alleen maar erger. Laten we eens kijken naar oplossingen. Dus als het gaat om deze toeslagenaffaire, maar misschien de Belastingdienst in het geheel. Een van de dingen waar u voor pleit is om het hele toeslagensysteem weg te halen bij de Belastingdienst. Hoe moet ik dat voor me zien? Ja. Nou ja, het had er nooit mogen komen. En eerlijk gezegd heb ik dat in de tijd ook gewoon zelf niet gewild. Maar na mij is dat wel gebeurd. De Belastingdienst, moet u zich voorstellen, is een organisatie die geld int voor de overheid. Dat doen we om de collectieve lasten te financieren. Dat betekent dat die mensen zo zijn opgeleid. Het betekent ook dat de procedures zo zijn vormgegeven. Dus wanneer je het niet eens bent als belastingplichtige met een belastinginspecteur, nou, dan kan je naar een rechter, dat is een onafhankelijk rechter, die doet daar een uitspraak over en daar heb je dan naar te schikken. Je kan natuurlijk daarna ook nog in hoger beroep. De ICT-systemen zijn ook ingericht om geld te innen. En wat doe je nou op een gegeven moment? Dan zeg je tegen die dienst, die eigenlijk vanaf het begin af aan nooit iets anders heeft gedaan als voor de collectiviteit dat geld te innen. Zeg je van ja, we gaan jullie cultuur compleet veranderen, want vanaf vandaag moet je eigenlijk ook geld gaan uitkeren. Nou, dat kan niet. Hè. Je kan niet koud en warm tegelijk blazen. Daar is de opleiding niet toe uitgerust. De mensen zijn er niet voor geëquipeerd. De hele cultuur is die daar niet naar. En dat is gewoon al die tijd gebleken dat gewoon eigenlijk in mijn optiek gewoon niet gewerkt heeft, nooit goed gefunctioneerd heeft. Nou, nu is dat natuurlijk tot een gigantische explosie gekomen waar ongelooflijk veel mensen de dupe van zijn. Dus de enige oplossing die je dan hebt, is dat terugdraaien. En dat kan. Je kan die kinderopvangtoeslag, die kan je direct ten goede laten komen aan de kinderopvang. Dat scheelt je overigens een heleboel rondpompen van geld wat er op dit moment gebeurt. En dat kost je nauwelijks iets. Huurtoeslag, nou, dat kan je een onderdeel maken van het gemeentelijk huurbeleid. Dat is ook veel eerlijker. En die zorgtoeslag, nou, die kan je verdisconteren in een zorgverzekeringspremie, al dan niet inkomensafhankelijk. Dus het is ook niet iets wat ongelooflijk ingewikkeld is. Het zit wel heel erg ingebed in de systematiek waar de Belastingdienst nou natuurlijk op tegelijkertijd inkomens baseert. Maar elke politicus die er naar vraagt, die zegt, die krijg je wel Stevens antwoord. Nou, het is zo ontzettend complex. Daar moeten we je eerst jaren over na gaan denken voordat we daar iets nieuws voor kunnen uitrollen. Terwijl u zegt, nou, zo ingewikkeld is het helemaal niet. Nee, waar een wil is een weg. En dat is natuurlijk ook niet zo. We hebben vroeger hadden wij een belastingdienst waar je gewoon ongelooflijk trots op kon zijn. Dat was één megagrote familie die met elkaar die klus klaarde en die ook naar het buitenland ging om overal uit te leggen hoe goed de belastingdienst in Nederland was. En vroeger heeft u dan, want u was staatssecretaris 2002-2003, een aantal maanden. Heeft u dan over die periode? Ja, klopt. Ja. Nou ja, ver daarvoor hoor. Het is ook niet mijn verdienste geweest. Dat is echt de verdienste van de Belastingdienst geweest. En de wijze waarop daar op dat moment invulling werd gegeven aan die taak. En doordat er nu een vermenging van taken plaatsvond die gewoon niet past in het systeem, is dat ontaard. En moet je het nu oplossen? En ja, dan kan je wel zeggen, het is zo moeilijk, want de wetten en de regels die zijn zo moeilijk. Maar hoe is het nou? Zijn de mensen er nou voor de wetten of zijn de wetten er nou voor de mensen? Ja. Dus waar een wil is een weg en dit is oplosbaar. En hoe snel zou dat kunnen, wat u betreft? Ja, dat weet ik niet. Dat is wel een lastige vraag. Maar hebben we het over 10 jaar of hebben we het over 5 jaar? Waar moet ik een beetje aan denken? Dat moet je toch... Nou, volgens mij moet in de komende kabinetsperiode, als de wil er is om die toeslagen hieruit te gaan halen, en je kan het met de ene toeslag, kan je dat wat makkelijker dan met de andere toeslag, dan moet je dat binnen een kabinetsperiode kunnen regelen, volgens mij. Ik denk niet dat dat heel veel lastiger is. Maar dan moet ook een Tweede Kamer meewerken en een Eerste Kamer meewerken. Dus je zal soms ook procedures moeten versnellen. Maar als je ziet hoe groot de problematiek is, en dan moet er nog een parlementaire enquête achteraan komen, ja, dan kan je toch niet tegen die gedupeerden en tegen Nederland zeggen van we gaan gewoon doormodderen met de ingeslagen weg. Dat krijg je niet meer uitgelegd. Maar u zegt steeds als de wil er is, maar ik proef een beetje bij u dat die wil er misschien wel helemaal niet is. Dat ze het liefst zo ingewikkeld mogelijk alles maken. Weet u wel, het probleem is als je naar de Tweede Kamer gaat met een wetsvoorstel. En dat kan komen omdat de Tweede Kamer er zelf om heeft gevraagd, omdat het in het regeerakkoord staat. Nou, daar kom je. Dan is dat wetsvoorstel door het ministerie van Financiën zo voorbereid dat je daar met je ambtenaren over hebt nagedacht. Ook in de uitvoeringssfeer. Dus je weet, als we het zo gaan doen, dan is het uitvoerbaar, dan is het uitlegbaar, dan is het ethisch en dan kunnen we dat implementeren. Dan hebben we gewoon een hele rechtsgang voor de ogen en dat komt allemaal goed. Wat gebeurt er dan in de Tweede Kamer? Daar zitten tegenwoordig zelfs 19 politieke partijen die allemaal een andere achterban hebben. En iedereen steekt zijn vinger op en zegt, ja, vanuit mijn achterban zou het toch wel wenselijk zijn dat er een beetje daaraan wordt gesleuteld, of dat nog even veranderd wordt. En die coalities die in de Tweede Kamer worden gevormd, die ruilen dus bij wijze van spreken ook meerderheden met elkaar. Dus de een zegt van, als jij mij nou op dat onderdeel steunt, dan steun ik jou op dat onderdeel. Dat betekent dat de complexiteit van de wet en regelgeving heel vaak juist door die Tweede Kamer wordt verergerd. En het daardoor ook minder uitvoerbaar is. Okay. En dan denk ik, neem nou als Tweede Kamer en als bewindslieden een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en zorg dat je die wet en regelgeving gewoon simpel, efficiënt, ethisch uitlegbaar maakt. En accepteer dat je soms ook als staatssecretaris zegt, luister, ik heb naar jullie geluisterd, we gaan het zo doen en niet zoals jullie dat willen, want het is gewoon onuitvoerbaar. En ik noteer, Steven van Eyck, dat moet binnen 1 kabinetsperiode kunnen. Dank u wel, oud-staatssecretaris dus en CER-kroonlid, fiscaal-econoom ook over ons belastingstelsel en hoe dat toch in vredesnaam weer wat eenvoudiger is te maken. Hartelijk dank. Even kijken, dan is mijn muis verdwenen. Maar we gaan zo meteen iets doen met de natuur, kan ik je vast vertellen. Dat heeft namelijk mee te maken. Ben jij wandelaar, Lambert? Nou, niet heel erg. Niet heel erg, liever de auto. Nee, dus aan jou is het niet gelegen. Maar heel veel mensen zijn het wel gaan doen. En daar heeft de natuur een beetje onder te lijden gehad. Dat horen we zo, maar we gaan eerst even kijken op de weg. Het is nog geen volledige ramp, hè, vandaag, Dennis Mooi? Nee, zeker niet. Er staan 47 files, maar de meeste vertragingen in die afzonderlijke files vallen reuze mee. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle ben je wel 20 minuten langer onderweg. Tussen Leuze-Zuid en Nijkerk staat 10 kilometer file. Rechterrijstrook is dicht door een vrachtwagen met pech. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein nog 25 minuten vertraging door een ongeluk eerder vanmiddag, maar de weg is weer vrij. Nieuws dan via de NOS. Demissionair staatssecretaris Blokhuis kondigt een nieuw onafhankelijk onderzoek aan naar misstanden in de hele topsportwereld. Die uitspraak deed hij in een debat met de Tweede Kamer. Daar gaan we het even over hebben met politiek verslaggever van de NOS, Lars Geerts. Goedemiddag. Dag Renze, goedemiddag. Hoe gaat dit onderzoek eruit zien? Want ja, dat gaat over nogal wat sportbonden. Ja, inderdaad, 77 om precies te zijn. Nou, dat is wel heel veel. En dus kan het niet zo diepgravend zijn als het onderzoek naar de Turnbond, zoals dat eerder dit jaar is gedaan. Het rapport Ongelijke Leggers, waaruit bleek dat er jarenlang inderdaad misstanden zijn geweest met het opleiden van sporters, misbruik, mishandeling en verwaarlozing in de turnwereld. Nou, de Kamer wil graag dat de staatssecretaris breder gaat kijken. Die wil graag weten, de Kamer dan, hoeveel andere sporten hiermee te maken hebben. En aangezien het onderzoek van bureau Verinorm, dat dus onderzoek heeft gedaan naar de turnsport, goed bevallen is, willen ze ook dat bureau Verinorm dit gaat uitvoeren in samenwerking met de Hogeschool Utrecht. Die gaan de komende jaren kijken hoe er in de topsport in Nederland, niet alleen in de topsport trouwens, ook in de breedte sport, wordt omgegaan met jongeren en in hoeverre misstanden voorkomen. Ja, Blokhuis deed die uitspraken dus in het debat over die misstanden in de turnwereld. Daar kregen slachtoffers €5.000. Vonden dat zelf te laag? Wat zei de Kamer daarover? Ja, de Kamer vindt die €5.000 inderdaad veel te laag. En dat heeft onder meer te maken met het feit dat die sporters jarenlange psychische problemen ondervinden van het feit dat ze tegen dit soort misstanden in de turnsport zijn aangelopen. En dat kan behoorlijk in de papieren lopen, want je komt dan in medische trajecten terecht. En zoals je wellicht weet, zul je dan ook een eigen bijdrage dagen bijvoorbeeld moeten betalen. Terwijl dit iets is wat jou is overkomen onder toeziend oog van anderen, de bonden zelf en ook bijvoorbeeld de overheid. Dus is er een deel van de Kamer, onder meer GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die zeggen €5.000 is te weinig. Die mensen moeten gecompenseerd worden voor alle kosten die gepaard gaan met hun leed. Ja, zei staatssecretaris Blokhuis, daar kunnen we dan wellicht naar kijken, maar ik ben gebonden aan de afspraken die we met z'n allen, Kamer en kabinet, hebben gemaakt over het compenseren van dit soort sporters. Hij verwees naar een rapport van de commissie De Winter, die heeft onderzoek gedaan naar misstanden in de jeugdzorg. En daar heeft het kabinet uiteindelijk besloten om die €5.000 aan de betrokkenen slachtoffers te geven. En zegt Blokhuis, ja, gelijke monniken, zullen we maar even zeggen, gelijke kapper. Ik wil geen gradaties aanbrengen in verdriet. Van nou, die heeft nog wel erg verdriet en die is, daar valt er nog wel mee. Het is allemaal shit. En voor, eigenlijk moet je breed kijken, hoe kun je als overheid je verantwoordelijkheid pakken, zodat je jezelf ook recht in de spiegel kan blijven kijken en zeggen van, wij hebben gedaan wat we konden. Het is allemaal te herleiden tot dat bedrag van €5.000, waarvan wij in onze wijsheid kennelijk hebben gevonden van, nou, dat is blijkbaar goed. Misschien moeten we die discussie breder aan. Dat als de Kamer zegt, dat moeten we eens aanzwengelen. Volgens mij is de Kamer daar zelf de baas over. Wat ik doe is uitvoeren en niet als een maklam, maar gewoon conform wat we hebben afgesproken, wat we ook bij andere typen ellende hebben georganiseerd, zeg maar. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid heeft er veel woorden voor nodig, maar wat hij feitelijk zegt is, we hebben tot nu toe €5.000 afgesproken voor dit soort leed. Als u dat anders wil, ja, ik kan er niks aan doen, want ik ben op dit moment demissionair, dan zult u met elkaar, met Kamer en wellicht ook met een volgend kabinet in discussie moeten gaan of dat niet hoger moet zijn. Oké. Dankjewel, Lars Geerts, politieke verslaggever van de NOS. Tijdens de coronalockdowns was er weinig te doen en trokken mensen massaal de bossen in op Lammert Nadam. Toch, op sommige momenten was het wel echt iets te veel en dat heeft voor problemen gezorgd. Een les, hoe beweeg ik mij door de natuur, zou voor sommige mensen die de natuur in zijn getrokken geen overbodige luxe zijn. Ook nu de herfstvakantie voor de deur staat. Onze verslaggever Joris Kreugel staat in het bos. Wat is toch heerlijk, hè? De friste van de natuur hier in de Lage Vuurse. Het is echt een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Bob Verwij, ja, jij bent de boswachter. De herfst breekt weer aan, hè? Het is echt genieten. Ja, de herfst heeft toch wel zoveel kleur en zoveel geur. Dat is een bijzonder jaargetijde. Ik maak even een pirouetje en ik kijk, er is bijna helemaal niemand. Er kwamen net even twee fietsers tegen en dat is het dan eigenlijk, hè? Maar het was echt hartstikke druk hier, hè? Ja, het is hier echt heel druk geweest en zeker ook de weekenden. Soms bijna file lopen was hier in het bos. Er kon geen auto meer bij, stonden verkeersregelaars aan het begin van het bos. Gekker kun je niet bedenken. Nu de lockdown weer over is en mensen elkaar op andere plekken mogen ontmoeten, dat het daardoor rustiger is. Ik denk wel dat mensen ook opnieuw het bos ontdekt hebben de afgelopen anderhalf jaar. Waarschijnlijk hebben jullie ook met z'n allen geëvalueerd van, terugkijkend op de lockdown, wat dat allemaal teweeg heeft gebracht in de bossen. Ja, na de lockdown hebben wij gekeken van hoe gaan we hiermee om? Wat moeten we aanpassen? Hoe zorgen we ervoor dat mensen van de natuur kunnen genieten? Maar dat het niet te gek wordt voor de natuur en ook voor mensen onderling. Dus daarin hebben we maatregelen genomen. We hebben op sommige plekken duidelijker aangegeven dat de hond aan de lijn moet met andere borden. En ook sowieso zijn we gewoon onze borden aan het controleren van, is het duidelijk wat hier wel en niet mag om het in goede banen te leiden. Volgens mij is de fietsverkoop de afgelopen anderhalf jaar met 300% gestegen. Ja, daardoor merken we dat er ook veel mensen bijkomen die niet die ervaring hebben, zijn niet ervaren fietsers, die gewoon graag het bos in fietsen. Proberen we wel echt de goede kant op te wijzen en te laten zien wat de aangegeven routes zijn om te fietsen. Mensen gaan gewoon van de paden af. Dat gebeurt, ja. En dat is ook vaak onwetendheid. En dus ook soms doordat onze borden niet altijd even duidelijk waren of zijn, dat je gewoon denkt, ja, maar er is nog een pad, hier kan ik fietsen. De recreant moet worden opgevoed. Ja, in het bos mag natuurlijk heel veel, maar er zijn bepaalde regels die wij hanteren om ervoor te zorgen dat de natuur de rust krijgt die nodig heeft. Dus we hebben hier reeën, we hebben dassen, we hebben een hele hoop bijzondere vogels die hier voorkomen. En we willen die echt de rust en de ruimte geven die de natuur nodig heeft. Van zonsopkomst tot zonsondergang mag je in het bos komen. Daarna mag je niet meer in het bos komen. Dan is er gewoon rust voor de natuur. En dat is heel belangrijk. Wat heeft het betekend zoveel mensen in de coronatijd? De periode bijvoorbeeld met sneeuw, dat we merkten het echt aan de reeën. Reeën hebben dan moeite met voedsel zoeken. Omdat het sowieso door de sneeuw is het al lastiger. Maar omdat er zoveel mensen in het bos kwamen en ook overal liepen, werden die plekken eigenlijk hadden ze weinig rust om nog eten te vinden. En daar zagen we echt dat de reeën in slechtere conditie kwamen. Dus dat is echt een tastbaar voorbeeld. En verder zien we heel veel olifantenpaadjes ontstaan. Mensen gaan lekker wandelen, creëren ook nieuwe paadjes. En dat is niet altijd wenselijk, omdat je ook op die manier het leefgebied van het wild aantast. Je hebt het nu over een olifantenpad. Wat is er nog meer misgegaan? Of dat mensen dat niet helemaal goed hebben gedaan? Barbecue is niet handig om dat midden in de natuur te doen altijd. En zeker niet in de zomer als het nogal droog is en brandgevaar. En ook afval achterlaten. Dat gebeurt helaas veel. Onze BOA's merken dat ze mensen moeten aanspreken. Hè. Ook bijvoorbeeld mensen opwijzen dat ze honden aan de lijn moeten doen op plekken waar dat nodig is. Nou had ik vanochtend toch helaas een doodgebeten ree gevonden. Dat soort dingen gebeuren, die zijn heel vervelend. Als je de recreant ziet en die gaat een overtreding, krijgt hij dan een reprimande of is het gelijk een bonnetje? Nou, voor mij krijg je een reprimande, maar als je een BOA tegenkomt, dan krijg je gewoon een boete. Wat zijn dat voor boetes? Als ik bijvoorbeeld op een olifantenpaadje loop? Nou, een olifantenpaadje zou je niet zo een boete voor krijgen. Maar als je echt dwars door een bosvak loopt, dan kun je gewoon een boete krijgen. Hoge boetes? Ik durf het bedrag zo niet te zeggen. Ik weet voor 100 los is het geloof ik 100 euro. Moet je dan ook soms een politieagent zijn als boswachter? Zo min mogelijk natuurlijk, hè? Want laten we het vooral leuk houden. Maar ja, dat kan nodig zijn, ja. De bordjes lezen. Precies. Nou, ik schrik hier een beetje van, Lammert. Wat jij? Nou, ik vind het een beetje gezeur, eerlijk gezegd. Maar echt? Goed, Nee, maar ik denk dat een boete als je op een olifantenpaadje gewoon zo'n beetje door... Nou ja, dus, ja. Wat is hier aan de hand? We gaan erover verder praten met Nelleke Naartgeboren van de Koninklijke Nederlandse Wandelbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u zult hier ook niet blij mee zijn met dit verhaal. Nee, dat zijn we niet. Het is een heel herkenbaar verhaal. Natuurlijk hele grote massa's mensen. En zoals Bob Verwijn in de reportage zei, veel nieuwe groepen wandelaars. En ja, niet iedereen is op de hoogte van regels in de natuur. En dat proberen we als bond ook mensen bewust van te maken. Dat, maar ik zou je denken, het is feest bij jullie. Er werden fietsen gekocht, er wordt meer gewandeld. We trekken met z'n allen natuur in plaats van dat we ons vol zitten te vreten en te drinken op terrassen. Ja, nee, daar zijn we ook heel erg blij mee. Onze missie is om zoveel mogelijk mensen te laten wandelen, omdat dat gezond is vooral. We willen een bijdrage leveren aan een gezonder Nederland. Dus in die zin zijn we daar heel erg blij mee. Het is ook in corona, was natuurlijk heel specifiek, hebben we het ook gestimuleerd. Was het goed om buiten te zijn, om te bewegen. Maar nu moeten jullie een beetje gaan zitten waarschuwen. Waar moeten jullie dan eigenlijk precies voor waarschuwen? Hier, neem nou Lammert, die heeft nog nooit gewandeld. Dus stel, hij gaat het bos in voor een keer. Waar moet hij dan op letten? Wat mag ik wel doen, wat mag ik niet doen? Het belangrijkste is om goed de toegangsborden, de toegangsregels van een gebied waar je binnen gaat. Bijna overal staat een bord met de regels van zonsopgang tot zonsondergang. Mag je er lopen, anders niet. Er zijn wandelpaden, er zijn mountainbikepaden, verschillende. Blijf op de paden die voor jou bestemd zijn. Dus neem inderdaad niet die olifantenpaadjes. Laten we dat even. Wat is nou precies een olifantenpaadje? Een olifantenpaadje, dat zijn paadjes. Soms zijn het paadjes die dieren gebruiken. Hele smalle paadjes. En die zijn, dat ziet er ook heel spannend uit. Ik moet zeggen dat ik dat zelf ook verlokkelijk vind. Maar dat is toch ook. Dat je loopt op zo'n breed pad waar iedereen loopt en dan zie je daar links heen. Maar daar kan ik ook even tussendoor. Dat is toch ook veel avontuurlijke manier om door het bos te gaan. Ja, om een stukje af te steken. Dan zo creëren mensen eigen paadjes. En dat is niet de bedoeling, want dat zijn nou net buiten de aangelegde paden waar de dieren zich begeven. En met natuurlijk wat planten staan die je ook kunt vertrappen als je je eigen paadjes creëert. Maar bent u niet bang dat de eigen missie zo een beetje in de wielen wordt gegrepen? Met dit soort signalen zeg maar, gaat Lammert nooit het bos in? Nee, dat is... We zien die druk. We willen dat mensen blijven wandelen. We willen ook dat de natuur toegankelijk blijft. Maar we zien absoluut die keerzijde van de medaille. En dat is mensen zoveel mogelijk opvoeden. Inderdaad bewust maken van het is heerlijk om de natuur in te gaan. Echt de geuren, de kleuren. Ja. Even je hoofd leegmaken. Maar hou je wel even aan de regels. Houd rekening met dieren, houd rekening met planten. Okay. Houd ook rekening met andere gebruikers natuurlijk. Want als het heel druk wordt, gaan mensen zich ook sneller aan elkaar ergeren. Ja. Het is duidelijk. Dank. Nelleke Naartgeboren van de Koninklijke Nederlandse Wandelbond. Succes dan. al met het waarschuwen van mensen. Het ging dus over de schade aan de natuur door soms te druk bewandelde bossen en natuurgebieden. The Winter of Discontent. Die term bezorgt nog steeds rillingen bij de Britten die het hebben meegemaakt. In die winter van 1978 op 79 stapelden de problemen zich op. Inflatie, stakingen, ijzige kou. En correspondent Lia van Beckhoven die was er destijds ook al bij en ziet overeenkomsten met de huidige problemen. Ster. Tijd voor optimisme. Van 18 tot en met 22 november vindt Masters Expo plaats. Europa's grootste exclusieve zakenbeurs. Een sociale happening met een liefde voor innovatief ondernemerschap. Van familiebedrijven tot botenbouwers, van horlogemakers tot designers, de wereld van crypto, de beste chefs en nog veel meer. Kleine feestjes, grootse borrels. Een bezoek, een belevenis. Kaarten, mastersexpo.com. Die nieuwe advocaatpartner, die geeft dat kantoor wel nieuw elan, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Erwin Bouwman van Legal People, executive fine consultants. Nu in het Dordrechts Museum, in het licht van Cuyp. Een overzicht van Albert Cuyps mooiste schilderijen. Samen met topstukken van Gainsborough, Constable en Turner, die zich door hem lieten inspireren. Boek je tickets op dordrechtsmuseum.nl. NPO Radio 1. Sorry, nog steeds doorpraten over wandelen. Is hier Dorot Megens met belangrijke zaken. Het NOS Nieuws van 16:30. VDL Netcar heeft vanmiddag de productie van auto's in Born in Limburg weer hervat. Het concern heeft al bijna een week last van een digitale aanval. Over de aard van die aanval is niks bekendgemaakt. Mogelijk gaat het om een aanval met gijzelsoftware. Bij het RIVM zijn 3746 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 800 meer dan gisteren. En dat is het hoogste aantal sinds eind juli. Het aantal positieve tests van vandaag is ook bijna een verdubbeling ten opzichte van het aantal van vorige week woensdag. De man die gisteravond werd neergeschoten in Bergen-op-Zoom is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het 55-jarige slachtoffer is meerdere malen in zijn hoofd geraakt. De man van 29 uit Bergen-op-Zoom is opgepakt. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misstanden in de topsport. Dat zei demissionair staatssecretaris Blokhuis in de Tweede Kamer. In de turnsport bleken veel vrouwen slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag door trainers en coaches. De Kamer wil dat nu ook andere sporten worden onderzocht. Dan weer, Marco Woef. Heb jij je winterjas eigenlijk al uit de kast getrokken? Nee, eigenlijk nog niet. Maar ik ben niet iemand die heel snel schakelt wat dat betreft. Misschien tegen beter weten in. En als je een beetje kouder bent aangelegd, ja, dan zou ik hem toch maar bij de hand houden. Hoewel het in oktober altijd een beetje op en neer gaat. Hè. Dan heb je hem net gepakt en dan twee dagen later, hey, in één keer gaat die temperatuur toch weer omhoog. Nou, eigenlijk zien we dat de komende dagen ook een klein beetje veranderen. Of gebeuren. Dus die verandering die is er steeds. We hebben vandaag temperaturen van een graad of 15 zo ongeveer. Mm-hmm. Nou, morgen dan een beetje vergelijkbaar. Misschien nog wel een graadje erbij. 15, 16 graden, daar heb je nog geen winterjas voor nodig. Voor die 13, 14 graden op de vrijdag eigenlijk ook niet. Het weekend een beetje hetzelfde verhaal. Begin volgende week zelfs nog wat hogere temperaturen. Ja. Dat klinkt allemaal heel positief. Maar op het moment dat het dus inderdaad wat warmer wordt, dan wordt het ook een heel stuk wisselvalliger. Dus begin volgende week, nou laten we daar nog even niet over hebben. Tot die tijd morgen meestal droog en enkel buitje. Vrijdagochtend wat regen. En verder over het algemeen toch redelijk rustig weer met wat zon. Lekker man. Dankjewel. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Nou, er staan veel korte files. Er zijn een paar uitschieters, zoals op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Uden en Ravenstein, 6 kilometer. En de vertraging is een half uur. En daardoor weer file bij Os op de A59 in de richting van Arnhem. Voor het knooppunt Paalgraven heb je bijna een half uur vertraging. Ster. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. Heb jij het slim voor elkaar? Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. Ga naar vegro.nl voor onze slim voor elkaar tips. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Stel. Stella Mega E-Bike Deals. Ontvang nu tot €1199 in ruilkorting op de Livorno met Bosch middenmotor. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. It's a summer holiday. Wit strand of zwarte piste? Snorkelen of toch liever rodelen? Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten in de zon of sneeuw, wanneer jij wil. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Mega e-bike deals bij Stella. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Vergeet wat je weet over circus. Festival Circolo brengt in Tilburg het circus van nu. Hilarisch, spectaculair en bloedspannend. Koop nu je kaarten op festivalcircolo.nl. Renze Klamer. Eén vandaag. Help de minima, verhoogde bijstand en de minimumlonen. Die oproep doen gemeentes die zien dat hun inwoners volledig in de knel raken. Zo ook wethouder Peter Heikoop uit Dordrecht. Nu eerst, in Groot-Brittannië wordt de vergelijking al gemaakt. Stevenen de Britten af op een nieuwe Winter of Discontent. Discontent is weer een heel ander soort. Ja. Dit betekent de winter van onvrede. Dat was de winter in 1978 op 1979. Het was een hele koude winter. Maar het was niet het enige wat er scheelde. Want er was veel inflatie, er was veel onzekerheid. En dat leidde dan weer tot grote stakingen. Bijvoorbeeld bij het vuilnis. Berwick Street Market in central London. This 12-foot high pile is part of 2 weeks rubbish just from the market. And this is the rest, piled outside the local refuse depot. Officially, there is no health hazard yet, but today health officers began spraying against insects, although the cold weather means little danger yet. Ja, dat was toen. De situatie nu, een tekort aan benzine bij de pomp, hoge gasprijzen, lege schappen. En misschien vinden de Britten dat wel het ergst, er zijn geen mensen te vinden om de kalkoenen te plukken voor kerst. Correspondent Lia van Beckhoven in Londen, goedemiddag. Goedemiddag, Renze. Ja, vraag een dame nooit naar haar leeftijd, maar jij was er in ieder geval bij tijdens die befaamde Winter of Discontent in 1978. Kun je eens vertellen, hoe zag die winter eruit? Nou, wat ik me vooral herinner is, je hoorde daar iemand verwijzen naar, in dat clipje, hè, dat Engelstalige clipje, naar ongedierte. En inderdaad, dat herinner ik me ook, hoor, die ongedierte, de smerigheid en die vuilniszakken die weken op de stoep stonden, die dan openwaaiden, al dat huisvuil over de straat, er werd niks opgehaald, vuilnisophalers staakten. En er was altijd wel een staking of de dreiging van stakingen. Die altijd ging om hogere lonen. Inflatie was, ik geloof, 25-27%. Maar wat vooral indruk maakte, herinner ik me nog op mij toen, is lege schappen, lege winkels en hoe versleten, weet je wel, hoe gedateerd alles eruit zag. Het was allemaal vettig en zwart. Stations, herinner ik me nog, vol met kapotte ramen en zo. Veel leegstand, weinig werkte. Ik weet nog dat ik dacht, nou, zo moet Nederland eruit gezien hebben net na de Tweede Wereldoorlog. Hmm. Weet je, een land op zijn tandvlees toch. Ja. Waar komt die term Winter of Discontent eigenlijk vandaan? Die komt uit Shakespeare. Dat is een toespraak in Richard III. Die toespraak heet Now is the Winter of Our Discontent. En in 1978 kwam de Sun daarmee, kwaliteitskrant. The Winter of Our Discontent. De winter van onvrede, hè, voor die periode 78-79. En ja, nou hoor je hem weer natuurlijk, die term. Ja, en het is dus iets wat jij je goed kunt herinneren. En dat geldt voor de meeste Britten ook, nog steeds. Ja, de meeste Britten die kunnen zich die winter inderdaad nog wel herinneren. Ik moet je niet zeggen. Ik kan niet zeggen dat de vergelijking opgaat. Er zijn natuurlijk overeenkomsten, maar heel veel verschillen ook. Kijk, de energiecrisis van nu, je noemde al die lege benzinepompen bijvoorbeeld, de hoge energieprijzen, niet zo erg nu als toen. Maar wat wel vergelijkbaar is, is dat er crisis zijn op diverse fronten. Het feit ook dat het leger moest worden ingezet om die lege pompstations te vullen met benzine bijvoorbeeld. De schappen in de supermarkten, die hebben voortdurend lege plekken. Waarschuwingen dat je niet aan je kalkoen of aan je kerst cadeaus kunt komen, of veel moeilijker als je nu alvast niet gaat inslaan. Je hebt een permanente crisis in de gezondheidszorg, een wachtlijst van 5,5 miljoen mensen. Ik weet het, in Nederland valt het ook niet mee, maar via wachten op een heupoperatie, daar zit je dus hier mee. Een pandemie, hè, die nog steeds niet is uitgewoed. De Britten hebben van alle West-Europeanen het hoogste percentage sterfgevallen, het hoogste percentage infecties. Dus, wil ik maar zeggen, lang verhaal kort, het gevoel dat het van alle kanten op je afkomt, plus, en dat is toch ook wel vergelijkbaar met ruim 40 jaar geleden, dat de bestuurders van het land, dat de regering er niet helemaal in slaagt om orde te scheppen in die chaos. Ja. Het idee van kiezers dat het bestuur, het landelijk bestuur, er toch niet helemaal vat op kan krijgen. Ja, dat klinkt toch alweer, zoals je net zelf zei, een land op zijn tandvlees. Lammert, wij waren meteen vandaag ook in Engeland. Ja, en kerst is daar in gevaar. Net boven Londen spraken we een kalkoenboer die ondervindt vooral de gevolgen van Brexit. Er is nu geen Europese vrij verkeer van personen meer en daar heeft die kalkoenboer flink last van. It's a problem for us, and it's also a problem for the wider poultry industry, because they, you know, in November and December we need a lot of seasonal labour, and these people just come for short periods of time to help out, and now it's difficult for them to come. Ja, deze boer heeft veel seizoensarbeid nodig, vertelt hij, vooral in november en december. Anders geen kalkoen op het kerstmenu dit jaar. Ja, dan helpt dus Lia die Brexit natuurlijk ook niet mee. Nee, inderdaad. Dat is ook de reden, het tekort aan werknemers uit de Europese Unie die nu niet meer zo makkelijk naar Engeland kunnen komen. Dat bijvoorbeeld 120.000 varkens moeten worden afgemaakt op boerderijen, omdat er geen abattoirs zijn. De abattoirs zijn dicht vanwege een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs. Ervan uitgaan trouwens dat er al voldoende vrachtwagens zijn om die varkens naar die abattoirs te verhuizen. Maar er is inderdaad een gebrek aan slagers. Er is een tekort van 100.000 een vrachtwagenchauffeur, van 40.000 mensen in de gezondheidszorg, verpleegkundigen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Iedere dag gaan er horecabedrijven dicht, winkels sluiten. Nou is het niet allemaal te maken met Brexit. Heeft het niet, natuurlijk ongeveer 13% van mensen die voor die tijd in de horeca werkzaam zouden zijn en die nu vanwege de pandemie met name terug zijn gegaan naar hun eigen land, die komen nu niet meer terug. En dat merk je onmiddellijk. Ja. Maar het heeft ook met allerlei andere delen te maken, allerlei andere dingen te maken. Ja. Er is wel een groot verschil politiek gezien met de 78. Toen was de regering ook heel onpopulair. Terwijl nu, ja, we zeggen wel eens van Mark Rutte glijdt er van alles af, maar de populariteit van Boris Johnson lijkt ook niet echt te leiden. Terwijl, als ik jou zo hoor schetsen, is het een horrorland. Hoe kan het dat hij er niet op wordt afgerekend? Ik denk de grootste aantrekkingskracht van Johnson, die zit hem toch in zijn stijl, in zijn persoonlijkheid. Hij wordt gezien als een authentieke politicus. Hè. Hij doet zich niet anders voor dan hij is. En hij is bovendien, en dat werkt enorm aanstekelijk, fantastisch optimistisch. Hij heeft een rotsvast geloof in de, wat hij noemt, de unieke spirit van de Britten. Hij weet gewoon dat het allemaal goed komt. Dit is maar tijdelijk. Het gaat allemaal op zijn pootjes terechtkomen. En bovendien, hij heeft mazzel. He, want heel erg gelukkig voor Boris Johnson is er niet echt een behoorlijke oppositie. He, de Labour-leider schaaft nog steeds aan een duidelijke boodschap, een duidelijke politieke boodschap. Bovendien, Britten, heel veel Britten weten nog steeds niet wie nou eigenlijk die Keir Starmer is. Dus Johnson heeft het veld voor zich alleen. En wat ook, kijk, oké, dat is nu, hè, dat kan inderdaad allemaal anders worden als het een winter van onvrede gaat worden. Maar wat ook ontzettend scheelt en wat ook in het voordeel van Johnson speelt, is dat hij de pers mee heeft. Dat tikt ook aan. Ja, en hij heeft dus naast vele fans, bijvoorbeeld Dave Cooper, pub-eigenaar in het Noord-Engelse Kettering. We have the beer, we haven't got the gas. If we haven't got the gas to pump the beer, we haven't got a pub. I think a lot of it is down to COVID and not down to Brexit. I think a lot of people are getting confused between the two, and I think a lot of people are blaming Boris Johnson for things that have been outside of his control. Ja, dat is ook wel een slimme spin, Lia. Dus dat alle problemen, ja, dat eigenlijk niks met die hele Brexit te maken heeft. Maar dat is gewoon pech door corona. Ja, dat hoor je ook heel veel mensen zeggen. Kijk, ze zien veel door de vingers als het gaat om Boris Johnson. En ze zeggen, en niet helemaal onterecht, zoals deze man, iedereen heeft last van COVID. Corona was een ding dat gold mondiaal. Je kunt dat Boris Johnson niet aanrekenen dat het nu zo slecht gaat. Die man doet ook alleen maar zijn best, begrijp je? Brexit heeft alles erger gemaakt. Maar oké, als je op Brexit stemt natuurlijk, dan denk je toch, of gestemd hebt, en je bent nog steeds een Brexiter, en bijna de helft van het land is nog steeds een Brexiter, en is niet van mening veranderd, dan zeg je, kijk, we wisten van tevoren, we moeten door een hele moeilijke periode. Het komt op den duur allemaal wel goed. En dat is een van de redenen waarom de Britten zich al kunnen vinden in hun premier. Dus dat betekent, als het gaat over die Winter of Discontent, 1978-79, zeg je, nou, er zijn best parallellen, een land op zijn tandvlees, maar ja, die demonstraties zoals toen, daar zijn de mensen eigenlijk gewoon niet ontevreden genoeg voor. Nee, kijk, het wordt natuurlijk anders als die winter van discontent inderdaad een grote winter van grote onvrede wordt. Dan zou wel eens kunnen blijken dat het optimisme en de hoop van Boris Johnson niet resoneert met de dagelijkse realiteit van de Britse kiezer. En dan kun je je voorstellen dat mensen wel gaan klagen en, wie weet, het blijven Britten, de straat zelfs opgaan in grote getalen. Maar voorlopig, moet ik je zeggen, zie je alleen Boris Johnson ietsje dalen in de peilingen, maar hij ligt nog steeds voor op zijn grootste tegenstander, de leider van de Labour-partij. Maar heb jij je kerstdiner al ingevroren, zoals ik in Britse kranten zag? Dat vraag je aan mij? Ja. Geen sprake van. Duidelijk. Lia van Beckhoven vanuit Londen, dank je wel. Gaan we naar Dennis Mooij voor een update over de verkeerssituatie. Veel korte files zijn het. In totaal zijn er 69 te melden. Er zijn een paar uitschieters op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, tussen Hoenderlo en Knopend Waterberg, 9 kilometer. Door een vrachtwagen met pech heb je daar nu 20 minuten vertraging. En je bent ook 20 minuten extra kwijt op de A59, Zierikzee Den Bosch, tussen Nieuwkuik en Knopend Empel. Feit of fictie? Ja, Lammert, we gaan het hebben over de Rolling Stones en de Beatles. Ja. Van wie van de twee ben jij een groot fan? Ja, mijn ouders waren allebei van de Stones, dus dat ben ik ook. Jij? Ik ben meer van de Beatles. Oh, ja, oké. Okay. Ja, nou, dat wordt een spannende feit of fictie. Ja, want wat is er aan de hand? Nou, de reden dat we het erover gaan hebben is dat Paul McCartney in een interview met het tijdschrift The New Yorker het volgende heeft gezegd over de Rolling Stones. Ik weet niet zeker of ik het moet zeggen, begint hij nog een beetje voorzichtig, maar ze zijn een blues coverband en dat is min of meer wat de Stones zijn. Auw! Ja. Auw. Nou ja, het is misschien wel... Ja, tranen? Nou, nee hoor, het blues is hartstikke mooi, maar klopt het nou? Of een coverband is, dat gingen we checken bij Johan Derks, een groot bluesfanaat en ook Stones-fan. En hij stond net bij de garage, dus meedoen aan een audio-opname was iets te ingewikkeld. Maar hij zei het 100% met McCartney eens te zijn. De Stones zijn zelf pas liedjes gaan schrijven toen ze erachter kwamen dat ze er geld mee konden verdienen, al dus Derksen. Nou, daarna sprak ik ook nog even met muzikoloog professor Emiel Wennekes van de Universiteit Utrecht. Iets meer Stones dan Beatles-fan, maar dat laat hij in zijn antwoorden niet meespelen, benadrukt hij. Het is deels waar en deels ook volstrekt onjuist. Dan zie je de eerste paar albums dat vooral bestaat uit covers. Ja, Howlin' Wolf, een bekende bluesmusicus, Muddy Waters, ja. Maar of het nou specifiek bluescovers zijn, dat betwijfel ik. Want er zit natuurlijk in dat vroege werk van de Stones ook heel veel covers van pioniers van rock and roll. Denk aan Chuck Berry. Dus covers in het begin, ja. Maar niet alleen maar blues. Jack Pisters is leider van de popmuziekafdeling van het conservatorium in Amsterdam. Hij is evenveel Beatles als Stones-fan, zegt hij. Ik denk niet dat het kan, maar goed, we geloven hem maar. En hij zegt ook dat de Stones in het begin veel coverden. Zo zijn ze eigenlijk allemaal een beetje begonnen. En alleen in die tijd kwamen de Beatles snel achter het feit dat als je echt zelf alles schreef, dat er gewoon een veel betere bestaan op te bouwen was en dat ze er ook goed in waren. Dat zijn eigenlijk heel veel bands daarna ook gaan doen. Waaronder de Stones, die hebben eerst een song van hun opgenomen, wat een hit werd. En toen zijn ze het ook zelf ook gaan doen. natuurlijk nog steeds met heel veel blues en rock'n'roll invloeden, maar ook met geweldige songs. Ja, dus Johan Derksen had gelijk. De Stones zijn ook zelf gaan schrijven toen ze door hadden dat het geld opleverde. In 1966 kwam het album Aftermath uit. Hun zevende, waarop alleen zelfgeschreven nummers van de Stones stonden. Bijvoorbeeld Painted Black. Ja, maar daarvoor hebben ze ook een nummer van Lennon en McCartney uitgebracht. Zoals Pisters al zei. Welk nummer was dat en wanneer? 1963, I Wanna Be Your Man. Hun tweede single was dat. De Stones hebben zich meer beperkt gehouden tot de blues, zegt Wennekes, als hij beide bands vergelijkt. Dan zijn de Stones, zeg maar, behoudender, minder vernieuwend, inderdaad veel vasthoudender aan hun originele roots. En als je dat afzet tegen de Beatles, dan zijn de Beatles zowel op harmonieus als melodieus gebied, als qua orchestraties, zijn de Beatles natuurlijk eigenlijk veelzijdiger geweest. Ja, er zijn geen Sgt. Pepper-achtige nummers te vinden bij de Stones, maar wel deze bijvoorbeeld. Het zelfgeschreven nummer It's Only Rock'n'Roll What I Like It uit 1974. Ja, je hoort gewoon de blues invloeden. Oké. Maar Lambert, had Paul McCartney nou wel of niet gelijk toen hij zegt, ja, het is eigenlijk gewoon een blues coverband? Nou, behalve Johan Derksen vinden alle muziekexperts dat de oud-Beatle geen gelijk heeft. De Stones die hebben meer stijlen gecoverd dan alleen de blues, ook veel zelf geschreven. Of zoals professor Wennekes het zegt, als je de seks en uitspraak wilt analyseren, wilt fileren, doet dat geen recht aan de Stones. Dus sorry, Sir Paul, het is fictie. Honderdduizenden mensen kunnen amper het hoofd boven water houden. Dat geldt niet alleen voor bijstandsgerechtigden. Er zijn ook mensen met een baan die daar nauwelijks van rond kunnen komen. Gemeenten hebben de krachten gebundeld en doen een oproep aan de formerende partijen. Verhoog nou de bijstandsuitkering en het minimumloon. Nou, die oproep wordt onder meer gedaan door de Dordtse wethouder Peter Heikoop. Hij heeft werkgelegenheid in zijn portefeuille en is lid van het CDA. Goedemiddag, meneer Heikoop. Goedemiddag. Ja, het is natuurlijk formatietijd, dus ook lobbytijd. Maar je kunt ook zeggen, ja, er is toch al juist wel veel aandacht voor de bestaanszekerheid van minima. Bijvoorbeeld met die compensatie van de energierekening die nu in de maak is. Er is veel te weinig aandacht voor de minima. En de aandacht die er is, die is heel erg ad hoc. Inderdaad, nu er ellende is rondom de energieprijzen, dan schiet het kabinet weer in actie. Maar de structurele, duurzame ondersteuning van minima, en daar hebben we het nadrukkelijk ook over werkende, schiet echt tekort in ons land. Ja, want eventjes, kan iemand volgens u rondkomen van een bijstandsuitkering? Er zal best iemand van rond kunnen komen, maar we zien met name dat gezinnen echt vaak in de ellende belanden. Uit Nibud-rapportages blijkt ook dat de bijstandsuitkering voor gezinnen met oudere kinderen volstrekt ontoereikend is. Maar we zien ook dat veel werkenden met kinderen niet rond kunnen komen. En dat zorgt voor armoede, het zorgt voor veel stress. U had het al over de energieprijzen, maar denk ook aan de stijgende voedselprijzen. Nou, over de in toenemende mate onbetaalbare woningmarkt hoeven we denk ik al helemaal niet te hebben. Dit komt allemaal nu bij elkaar en dat is echt heel problematisch. Ja, wat zegt het eigenlijk over het land? Als dus de mensen met een bijstand, maar ook de mensen die gewoon werken en dan misschien met minimumlonen eigenlijk helemaal niet rond kunnen komen? Nou ja, dat zegt in ieder geval dat je als land dat er echt werk aan de winkel is en dat het wellicht naast een klimaatcrisis en een woningmarktcrisis, dat we ook een bestaanszekerheidscrisis hebben in ons land. En dat 100.000 gezinnen treft. Ja, en in een land als Nederland zou dat toch echt niet zo mogen zijn. Nee. U wilt wat anders. Laten we het gewoon eens hebben over de euro's. Hè? Want op dit moment is de bijstandsuitkering, als je gehuwd bent, 1464 euro per maand samen. Of als je alleen staan bent, 1024 euro. Ik zou zeggen, noem het maar. Hoe hoog zou het moeten zijn wat u betreft? Ja, het is niet zo makkelijk om daar gewoon zomaar een paar euro's op te plakken. Want het hangt er ook van af hoe gaan we om met het toeslagenstelsel, hoe gaan we om met de inkomstenbelasting, hoe gaan we om met het fiscaliseren dus van arbeid. Maar ja, je zou zeker zeggen, voor onder de huidige omstandigheden gewoon. Nou, dan zou ik beginnen met gezinnen met kinderen, om daar in ieder geval de uitkering heel snel van te verhogen. Want daarvan blijkt nu al dat problematisch is. Maar dat moet nadrukkelijk ook gekoppeld gaan met dat het loon voor werkenden omhoog gaat. Want het moet altijd lonend zijn om te blijven werken. En op dit moment is een stap vanuit de uitkering naar het werk vaak een stap naar onzekerheid, waar het gaat over inkomen. En zeker geen stap naar een betere toekomst. En dat moeten we ook aanpakken. Dus het gaat over verhoging van de uitkeringen, maar verbetering van de hele arbeidsmarkt. Ja. Excuus. U trekt samen op met de Amsterdamse GroenLinks-wethouder Rutger Groot-Wassink. Die noemt wel bedragen. Die zegt de bijstand moet met 200 euro per maand omhoog. Nou ja, daar zou je uiteindelijk uit kunnen komen. Maar ik benadruk heel nadrukkelijk ook dat dit echt in samenhang moet met die hervorming van de arbeidsmarkt. Want op het moment dat je het minimumloon niet verhoogt en wel de uitkeringen, en je doet dat te ongericht, dan leidt dat er ook toe dat er een, nou ja, dat je hele rare koopkrachtplaatjes krijgt. Dat zien we nu al. En we willen natuurlijk ook dat het geld op de goede plekken terechtkomen. En we zien dat echt met name gezinnen en kinderen hier de dupe van zijn. Ja. En die stress en die onzekerheid, die zorgen er ook voor dat mensen er moeilijk uit kunnen komen. Ja. Richting werk of onderwijs. Is de partijleider Wopke Hoekstra het eigenlijk met u eens? Ja, zeker, zeker. Binnen het CDA is dit echt een heel belangrijk punt. Het omzien naar elkaar, de solidariteit. Het zijn ook echt onze beginselen vanuit het programma. Het CDA is, als ik met ondernemers hier ook spreek, dan zeggen ze altijd van, we moeten goed naar elkaar omzien, goed voor elkaar zorgen, maar het moet ook verdiend worden. En Wopke Hoekstra die staat daar ook achter. Ik onderken wel dat dit thema te weinig aandacht krijgt in het Haagse. En daarom doen wij ook deze oproep. Nou, het was ook een beetje verwarrend toch bij het CDA tijdens die verkiezingscampagne met die 10% verhoging minimumloon die eruit was gehaald. Gerichte lastenverlichting werd er dan gezegd. Maar ja, het leek niet echt iets waar hij super hard voor stond. Ja, ik kan me voorstellen dat die indruk ontstaan is. Maar ik ben er zeker van, en dat weet ik ook van Wopke, dat hij hier, Wopke Hoekstra, dat dit hem zeer aan het hart gaat. Dat hij het belangrijk vindt dat met name ook die gezinnen goed ondersteund worden. Ja. En ook dat hij armoede in ons land onverteerbaar vindt. Ja. Maar ik ben het direct met u eens dat wij hier veel meer werk van moeten maken in het Haagse. En dat geldt zeker ook voor het CDA. Ja, laten we even luisteren hoe het is voor iemand die met deze situatie te maken heeft. Postbezorger Fred is een van hen. Hij verdient iets meer dan 11 euro per uur. En verslaggever Mark Bellefante vroeg hem wat er wel en niet mogelijk is met zijn salaris. Een auto bijvoorbeeld? Nee, echt niet. Onbetaalbaar. Scootertje? Ook niet. Onbetaalbaar. Elektrische fiets? Ook onbetaalbaar. Vakantie? Heb ik al zo'n 10 jaar niet meer gedaan. Omdat het geld er niet is. Zo simpel is dat. Ja, 10 jaar niet op vakantie kunnen omdat het geld er gewoon niet is. Meneer Heikoop, dat klinkt herkenbaar. Ja, dit fragment, het raakt me. Dit zijn mensen die gewoon elke ochtend 7:30 naast hun bed staan om aan het werk te gaan. En dan moet je jezelf en vaak ook je kinderen nog steeds zoveel ontzeggen. Ja. Dit is heel problematisch voor deze gezinnen, voor deze meneer. Maar het raakt eigenlijk de hele samenleving. En ook de kosten. Raakt heel de samenleving. Ik vraag me wel af, hè, want ik denk dat niemand erop tegen is als je dit soort verhalen hoort van nou, hè, doe er wat geld bij. Aan de andere kant, ja, CDA is ook van de verantwoordelijkheid. Je zou niet meer zeggen tegenwoordig als je hoort over gratis geld lenen. Maar ja, hoe gaan we dit betalen? Nou ja, allereerst moeten we onderkennen dat de kosten voor de samenleving nu ook al enorm zijn door die gebrekkige bestaanszekerheid. Want we zien dat die enorme stress zorgt er ook gewoon voor dat mensen minder makkelijk aan het werk komen. Daar is echt al ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan, dat weten we gewoon. En als ik kijk naar de gemeente, ik ben wethouder zelf in de gemeente Dordrecht. Ik zit ook in het VNG-bestuur, ik heb redelijk goed beeld bij hoe het in gemeenteland er aan toe gaat. En de kosten zijn enorm voor schuldhulpverlening, ondersteuning vanuit de WMO, maar denk ook aan de maatschappelijke opvang. En dat zijn allemaal mensen die worstelen met hun bestaanszekerheid. Dus laten we nou eens beginnen om daar werk van te maken. En dan zal je zien, dat levert de samenleving ook heel veel op. Ja, duidelijk verhaal. Bedankt. Peter Heikoop, wethouder voor het CDA in Dordrecht. Graag gedaan. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van 1 Vandaag. Maar niet voordat we even naar Lammert gaan om te checken wat jij nog hebt als uitsmijter voor ons. Ik heb een spookjacht in de haven van Woutrichum. Houdt de gemoederen daar bezig. Het werd verlaten, dobberend op de rivier aangetroffen, 3 maanden geleden al. Maar nu is de eigenaar nog steeds niet achterhaald. En het lichtgeld is inmiddels aardig in de papieren gelopen. De havenmeester wil dan ook graag achterhalen van wie deze boot is. Het moet toch van iemand geweest zijn die er plezier aan moet hebben gehad, zegt hij. Hij geeft de eigenaar nog 2 dagen de tijd om zich te melden. En daarna zal het jacht waarschijnlijk naar de sloop worden gebracht. Naar de sloop? Ja, het was niet een heel duur jacht, hoor. Maar, heb je het gezien? Ja, dat is... Je zou niet willen hebben? Nou, op zich wel. Maar ik ga dat lichtgeld... Ik wil best wel benieuwd hoeveel dat lichtgeld is. Dat weet ik niet. In Woutrichum. Nee. Ja, okay. Gaan we even opzoeken. Nou, dat was het voor vandaag. Dankjewel. Veel zucht lezen op 1vandaag.nl. Om 6:15 onze tv-collega's op NPO 1. En hier op NPO Radio 1 zometeen Lara Rensen met Nieuws en Co. Fijne middag en tot morgen. Afro Tros, de omroep voor ons.